dieser Vers 7, der dem Abschnitt folgt, den wir betrachtet haben, den Versen 1 bis 6. Ten siódmy wiersz, który następuje na te wersety, które rozważaliśmy, 1 do 6. Etwas ganz ähnliches finden wir in Kapitel 5. To coś podobnego znajdujemy też w rozdziale 5. Wenn wir dort lesen in Vers 14. Jeśli tam czytamy w wierszu 14. Aber umso mehr Glaubende wurden dem Herrn hinzugetan, Scharen von Männern und auch Frauen. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet. Diesen Satz war auch eine Sünde in der Versammlung vorausgegangen. Temu zdaniu wyprzedził też grzech, który wystąpił wśród zgromadzenia. Die Sünde von Ananias und Sapphira. Mianowicie grzechy Ananiasza i Sapphiry. Aber in beiden Fällen, in Kapitel 5, wie hier in Kapitel 6, ale w obydwu przypadkach, zarówno w 5, jak i 6 rozdziale, wurde dieses Problem durch die Gnade Gottes sofort behandelt. Problem został przez łaskę Bożą natychmiastowo rozwiązany. Und diese Sätze, die dann danach kommen, dass sich wieder die Jünger mehrten. A te zdania następujące, że znów uczniowie się rozmnożali, machen auf mich den Eindruck, robią wrażenie na mnie, dass der Feind da war, um das Werk zu stoppen, że nieprzyjaciel był dlatego na miejscu, aby powstrzymać dzieło Boże. Und das war auch sicher so ein Hemmnis für einen Moment. I to z pewnością też na pewien moment było takim powstrzymaniem czy zatrzymaniem na pewną chwilę. Aber sobald dieses Hemmnis gottgemäß beseitigt ist, ale jak tylko jak to powstrzymanie jest już załatwione, schreitet das Wachstum fort. To od razu następnie wzrost się kontynuuje. Und die Frage natürlich an uns ist, pytanie skierowane do nas oczywiście jest, wie werden bei uns Dinge, die Gott nicht gefallen, noch geordnet? W jaki sposób rzeczy, które Bogu się w naszym życiu nie podobają, jak my je uporządkujemy? Werden sie gottgemäß geordnet? Czy są one uporządkowane po Bożemu? Wir hatten gesehen, dass, ich will nicht zurückgreifen, aber dass der ganzen Menge, dass die Worte der Apostel gefielen. Nie chcę się wracać, ale widzieliśmy, że całemu zborowi podobało się to rozwiązanie. Wir machen heute oft die Beobachtung. A my często dzisiaj robimy takie, stwierdzamy, że robimy takie obserwacje, dass solche Problemfälle, że takie problemy eine Spaltung in Mitte der Versammlung hervorrufen. Wywołują rozłam wśród ludu Bożego. Ein Teil will so und ein anderer Teil will so. Pewien podział, nie rozumiem, tylko podział. Jedna część chce tak, a druga część chce tak. Und das verhindert oft gottgemäße Lösungen. I to często niestety powstrzymuje, czy nie dopuszcza do rozwiązań problemu. Und das verhindert dann auch weiteres Wachstum. Co też powstrzymuje dalszy wzrost. Hier aber war Gnade Gottes. Ale tutaj była łaska Boża. Noch ein Gedanke, auch noch mal auf den Abschnitt zurück, vorher ganz kurz nur. Jeszcze jedna myśl, krótka tylko do poprzedniego fragmentu. Wir haben gesehen, dass die Zahl der Männer schon 5000 und mehr war. Widzieliśmy, że ilość, czy liczba mężczyzn była już 5000 i więcej. Also wahrscheinlich mehr als 10.000 Geschwister. Prawdopodobnie więcej niż 10 tysięcy wierzących. Die sollten sich sieben Männer aussuchen. Oni mieli sobie wybrać 7 mężów. Das würden wir heute nicht mehr schaffen. No byśmy dzisiaj tak już nie dali radę. Aber die haben das geschafft und so wie der Bericht es zeigt, wahrscheinlich an dem Tag noch. Ale oni dali sobie radę i tak jak widzimy z tego fragmentu, wygląda na to, że oni od razu w ten dzień dali temu radę i tak wybrali tych 7. So sehr unter der Leitung des Geistes. Byli tak bardzo pod kierownictwem Ducha Świętego. Welch eine Gnade. Cóż za łaska.